بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. تجزانه katika mji wa Bujumbura, markaz au Masjid al-Tauhid, taga ni Musawi Kibitoki, katika mtaa wa Kibitoki. Allah wa hifadhi. Yaqulu Allahu azza wa jalla, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah anasema ndani ya Qur'an, ametukuka yule ambaye katika mkono wake kuna ufalme na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, ambaye ameumba uhai na umauti. Lengo la Allah azza wa jalla kuumba uhai na umauti, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ambaye Allah ameumba uhai na umauti akujaribuni, akutahinini, ni nani kati yenu ninyi atakayefanya matendo mazuri zaidi. Allah azza wa jalla khalaqa al-khalqa li ajli al-ibada, ameumba viumbe katika huu ulimwengu kwa ajili ya kumwabudu. Wal-ghayatu lil-ibada ziyadati taqwa wal-khawfi min Allah azza wa jalla, na lengo la ibada zote ambazo waja wanazozifanya ni kumzidishia mtu hofu na kumwogopa Allah azza wa jalla, taqwa na kumwogopa Allah azza wa jalla. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya mwanzo katika utaratibu wa Qur'an, amri ya mwanzo ni hii aya: enyi watu, muabuduni Mola wenu aliyekuumbeni nyinyi na waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha yeye Allah azza wa jalla. Kwa hiyo katika suratul mulk anasema alladhi khalaqal mauta wal hayata, Allah ambaye ameumba uhai na umauti, liyabluwakum, ili Allah awajaribu, awatahini, awafanyie mtihani. Ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu nyinyi atakayekuwa na matendo mazuri zaidi. Ahsan, Allah azza wa jalla yuridu minna al-ahsan, anataka kwetu sisi tukifanya kilichokuwa kizuri zaidi. Na hili ndio lengo la kuwepo kwetu katika ulimwengu. Hatukuja katika ulimwengu kwa ajili ya kujuana mataifa, makabila, halafu jambo limalizike. Hatukuja katika ulimwengu huu kwa ajili ya kushindana mali na watoto na biashara. La, Allah azza wa jalla ametuumba kwa lengo maalum, na akatuelekeza katika kumwabudu yeye katika namna maalum ambayo amemwelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam aje aufundishe umma huu. Na Mtume wa Allah akafariki hakuacha jambo lolote la kheri isipokuwa ameujulisha umma juu ya jambo hilo, na wala hakuacha jambo lolote la shari illa hadharahu minhu, isipokuwa mtume amelitahadharisha jambo hilo na umma. La budda likulli fa'il an yakuna lahu dafi'un yadfa'uhu ila al-'amal. Uhalisia ulivyo, ndugu zangu, hakuna budi kwa kila mwenye kufanya tendo, kila mwenye kulikabili jambo, lazima kuwe na msukumo unaomsukuma kuliendea jambo lile. Ukimwona mtu ameamka asubuhi atakwenda sehemu fulani akafanya jambo fulani, sio kwamba ni mgonjwa wa akili, katoka tu hivi hivi akaenda katika ile sehemu bila kuwa na malengo. Hunaka dafi'un yadfa'u, lipo jambo lilomshawishi, lilomsukuma, lilomkokoteza katika kukifanya kitu kile. Na ndio maana leo utakuta ni jambo la ajabu kwako wewe, kwa kuwa una kitu katika nafsi kinakuzuia kuliendea jambo fulani, lakini kwa mwingine alichokikosa kitu hicho akaifanya lile jambo alani. Kama ni mshabiki wa mpira, timu yake imeshinda, akasimama barabarani akavua nguo akafanya mambo ya ajabu. Kama ni mfuasi wa chama fulani kikashinda au kufanikiwa katika yale malengo yake, ukamkuta memba muhusika mmoja katika watu hao akafanya mambo ya ajabu kwa watu katika hali ya alania public, kila mmoja anamuona. Kwa nini watu wanafanya haya? Kwa nini watu wanatenda mambo kama haya? Au ukamkuta mtu yuko tayari kuhatarisha maisha yake, yuko tayari kupoteza nafsi yake, kuingia katika matatizo na mabalaa, kwa sababu anaamini akifanikiwa sehemu hii maisha yake atakuwa mazuri. Anaamini akipita katika uzito huu wepesi mbele unamsubiri, ataingia na atafanikiwa. Kwa hiyo hadha naqulu annahu lahu dafi'un yadfa'uhu, tunasema kwamba mtu huyu ana jambo la kumsukuma lenye kumsukuma kule anakoelekea. Na miongoni mwa mambo yenye kuwasukuma watu katika kuyafanya mambo ambayo kikawaida mtu bila kuwa na kitu hicho ndani ya moyo hawezi kuliendea jambo hilo, au ikawa kimeingia kitu kile katika sura mbaya kikamsukuma katika jambo lile, ni al-aqida. Na hii imezungumzwa katika daura wakati au muhadhara wa mwanzo uliotangulia. Sasa hapa tupo katika kuelekezana na kutaja baadhi ya mifano ya atharu al-aqidatu al-batila fi al-mujtama' al-islami, au athar, madhara, adhrar, madhara ya itikadi mbovu. Ikiwa mtu amebeba itikadi ambayo sio sahihi, madhara yake ni yapi katika jamii ya Kiislamu? Kwa sababu anayetoa mali yake, anayetoa nafsi yake, anayetoa wakati wake, ndani ya nafsi yake kuna itikadi inamsukuma ya yale anayoyafanya kwamba kuna ujira mbele ya Allah Azza wa Jalla. Hakuna mtu tu akatoa mali yake anaichuma kwa tabu, kwa uzito, anapambana, kisha akasimama mtu msikitini akazungumza, moyo wake ukawa mwepesi kutoa, isipokuwa kuna msukumo wa kutoa kwake. Kadhalika mwenye kutoa mali yake, mwenye kutoa nafsi yake, mwenye kutoa wakati wake, yote haya kuna jambo lenye kuwasukuma watu huko anakoelekea. Asa ikiwa mtu ndani ya nafsi yake kuna akida mbovu, itikadi mbovu iliyokita katika nafsi, itamsukuma kuyafanya mambo ya ajabu ambayo yatakosa malipo mbele ya Allah Azza wa Jalla. Sisi tunafahamu Allah Azza wa Jalla anasema, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan, mwenye kutaraji kukutana na Mola wake na afanye matendo yaliyokuwa mema. Wala yushiriku biibadati rabbihi ahada, wala sishirikishe katika kuabudiwa na kumwabudu Mola wake mwingine yoyote. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo ni athari mbovu, zikiingia katika nafsi zinampeleka mtu katika sehemu za maangamizo, na huenda akawa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, Allah anasema na wao wanadhania kwamba wanafanya mema. Kamkuta mtu mathalan kawa na jur'a, ujasiri, uwezo wa kutoka mbele za watu na kumsema vibaya sahaba wa mtume, bali utamkuta mtu yuko na ushujaa na ujasiri katika nafsi yake wa kuweza kumtusi mtume wa Allah, bali utamkuta muislamu aliyebeba fikra mbovu yuko tayari kuingia katika basi, kuingia katika sehemu ya ndege, kuingia katika soko, kuingia katika mikusanyiko ya watu, akajivisha mabomu ndani ya nafsi yake, ndani ya mwili wake, kisha akaingia katika amaliyatul imtihan, kujiripua mwenyewe kwa sababu ya itikadi mbovu alokuwa nayo kwamba yeye akifa katika sehemu ile kuna mahurul aini wanamsubiri, amewaua Waislamu na hawa ni muhanga tu, lakini alimkusudia ni kafiri mmoja au wawili. Huyu hakuyafanya haya kwa bahati mbaya, ameyafanya haya kwa sababu ana itikadi mbovu isiyokuwa ya sawa iliyokitwa ndani ya nafsi yake. Hakumtusi sahaba wa mtume Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala wengineo radhiallahu anhum ajma'in, isipokuwa mtu aliyebebeshwa fikra mbovu, kashukuliwa na Mashia wakamsomesha ubaya wa masahaba, wakamfundisha ukafiri wa hawa walortadi baada ya mtume kufa, na kwamba hawa wake zao na watoto wao ndio waliomuua mtume, bali huyo mtume mwenyewe utupu wake utakatwa, utaingia peponi kwa sababu ulikutana na Aisha radhiallahu anha ambaye ni kafira. Akabebeshwa mtu mambo kama haya ya ajabu mazito kuyazungumza na kuyasikia, lakini ikawa ndani ya nafsi yake kuna msukumo mkubwa wa kuyafanya na akawa na ujasiri. Kwa nini? Bilaqidati albatila alfasida. Ndugu zangu, katika kitu muhimu mno cha kuzingatia katika malezi ya nafsi zetu, katika kuwalea watoto wetu, katika kuikuza hii jamii, kama watu wengi wanavyodhani labda kwamba ni kuingia na mabunduki na mapanga ukawalazimisha watu wafate msimamo huu, waache hili, hii ndio ishike ya haki, hichi ndio kiache cha batil. La, waliopambana hawakupambana isipokuwa kuzilenga nyoyo, nyoyo ambazo ndani yake zinapokea itikadi, itikadi ile inapokita ndani ya moyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa inna fil jasad mudgha, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha damu, idha saluha saluha aljasadu kulla, kinapotengemaa kikanyoka hicho mwili mzima unatengemaa, wa idha fasada, na kinapoharibika fasada aljasadu kulla, mwili wote unaharibika. Kitu gani? Alqalbu, ni moyo. Na hapa ndipo jitihada kubwa inapotoka katika huu ulimwengu kuhakikishwa mabadiliko yanakuja vizazi baada ya vizazi kwa akida, jambo ambalo wengi katika Uislamu wanaona jambo jepesi. Sisi tunataka umoja wa Kiislamu, tunataka nguvu ya Kiislamu, tunataka shule za Kiislamu, tunataka maendeleo ya Kiislamu, wale wamekaa misikitini wanasomeshana akida, wale watuhimiza kwamba itikadi yetu iwe moja. Hebu tuzameni watu wa vyama katika huu ulimwengu, watazameni watu wa vyama, akiwa amepatikana mwanachama mmoja ndani ya mtaa aliyeibeba ile itikadi ya chama peke yake, mtu yule pengine jamii nzima inampiga vita, lakini asubuhi anatoka anapachika bendera yake juu ione na anaipachua, hajali nyie nyote mnampinga, mnamsema, mnamfanyaje, ana watoto huyu anawakuza katika ile itikadi yake, katika lile analoliamini. Baada ya miaka hali inakuwa, si mnasema alianza mtu mmoja tu hapo, akawa yeye ndio mwenye kupigwa vita, amekufa, ameacha watoto wake wanamrithi katika itikadi yake, kwa sababu ndani ya nafsi kuna msukumo wa kulifanya jambo, ndani ya nafsi kuna yani dafi linalomsukuma mtu kubaki katika kile anachokitakia, hata kama ni cha batil. Asapakiingizwa katika moyo kitu cha batil, madhara yake yanakuwa ni makubwa, na kikiingizwa kitu cha haki, imani kakita vizuri. Na al-imana idha dakhala al-qalb, moyo unapoingiwa na imani, imani inapoikita katika moyo, طرد منه حب الدنيا إيماني نيوندوشا ما بنزي يا مويكو بند الدنيا وأقبل الإنسان على ربه نمونا دام سكوزوته وليكيزا فمولا واكي أنا ديوها هاي نميشة دنيا أنا ديوها هاي نمامو يباطي hatoi mtu muda wake wakati wake akaenda katika miziki akapoteza umri wake ambao Allah amemtunuku kama ni neema akakaa katika mambo ya haram na mambo ya maasi hata kama nafsi inapenda lakini kuna kitu ndani ya moyo wake kinamsukuma aache haya aelekee katika ambayo duniani natija yake haionekani tazama wewe katika mambo ya khair kitangaza mihadhara tangaza durusi wangapo wanaohudhuria wangapo wanokaa kusikiliza maneno ya Allah na wallahi kila mmoja anafahamu kwamba hii ndio haki na huku ndo kwenye mafanikio kwa sababu tukiondoka katika dunia tunaingia katika makaburi makaburini kadhalika kufufuliwa maisha ya akhira kunahitajia yale yaliyofanywa katika maisha haya dunia yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim siku ambayo mtu atomfaisha mali yake wala watoto isipokuwa atakamwendea Allah na moyo umesalimika na nini umesalimika na shubha umesalimika na shahwa haukuwa na ushirikina haukuwa na bid'a haukuwa na maasi haukuwa na uovu ya uzinzi ya liwafi ya riba ya rushwa na mengineyo bali ulikaa katika sehemu iliyokuwa ndugu zangu katika jambo la msingi ni kuipata akida iliyokuwa salama na katika madhara makubwa na katika madhara makubwa ni muislamu kuingia katika aqidatul batila ikawa nafsi yake imebeba itikadi mbovu nafsi yake imebeba itikadi chafu ambazo ndani yake kuna kupigia vita uislamu ambao yeye anaingisha na uhami na kutetea hebu tazameni katika viumbe vibaya alowataja mtume sallallahu alayhi wasallam mna alfirqati allati tantasib wa tantami ila alislam miongoni mwa mapote ambayo yenye kujinasibisha na uislamu ni firqatu alkhawarij pote la makhawarij makhawarij wale ambao waliotoka kwa mtawala wa kiislamu wakazibeba itikadi za kiislamu wakawapiga vita na kuwaua masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam watu ambao basharahumun nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil janna wa hum ahya mtume kawabashiria pepo aliyokuwa wako hai makhawari ndio walomuona Uthman radiyallahu anhu makhawari ndio walomuona Ali ibn Abi Talib wakataka kumuua Muawiya na Amr ibn al-As na masahaba wengine na wao kile wanachokifanya cha kuwaua hawa waja wema waliobashiriwa pepo na mtume wao wakiwa wako hai wanaamini kwamba ni jambo lenye kuwafikisha katika kuipata radhi za Allah kama itikadi hii si mbovu ni kitu gani tazameni watu wanaitwa mashia qatalahumullah yale ambayo wako nayo ya kuwasema vibaya ya kuwatusi wakeze mtume sahaba wa mtume Qur'ani ya Allah manabii wa Allah waislamu kwa ujumla itikadi zao mbovu kwa Allah aliowaumba lakini pamoja na hayo wanaona wapo katika dini wanaona wapo katika usawa na kuna kitu kinawasukuma kutaja mambo ambayo nafsi yako haijawahi kusikia wala haina mahimizo ya kusikia bali baadhi ya maulama walipokuwa wakinakili yale maneno na ibara za hawa mashia wanasema wanasalu Allah azza wa jalla almaghfira linakli hadhihi alnuqulat alkhabitha tunamwomba Allah msamaha kwa kuyataja haya maneno mabaya waliyoyataja ndugu zangu athari ya itikadi mbovu katika jamii ni kubwa mno ni kubwa mno ikiwa mtu ameikosa akida iliyokuwa sahihi moyo wake ukawa una mafungamano na itikadi iliyokuwa sahihi akaibeba itikadi mbaya mpaka ikafika wakati akamwona huyu muislamu mwenzake ni kafiri haifai kuishi katika dunia sisi tunataji khilafa hao ndio wenye kuturejesha nyuma hao ndio wakuuliwa mwanzo kuliko wengine au kapita mtu tu mzungu na habari zake mtalii hana habari ya dini yeye kuna maisha yake kaja fanya utafiti wa jambo fulani, anamwona huyu ni kafiri kwa sababu kawaona Waislamu wa nchi fulani wanateswa na kudhulumiwa, au katazama katika runinga television akaona kule Palestina watu wanapigwa na kuuliwa. Hamasa zikamjia, akamsikiliza mtu fulani mwenye itikadi mbovu, akamjaza maneno na akaibadilisha itikadi yake, akaona kwamba kumuua Muislamu ni jambo la kawaida. Wallahi hatukufika hapa isipokuwa kwa itikadi mbovu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, chukueni mfano katika hadithi ambayo ametaja al-Imam al-Hakim, hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu wa ardhah, Mtume anasema ma min abdi yaqtulu nafsan muahada illa harrama Allahu alayhi al-janna wa raihataha an yajida. Hakuna mtu yoyote atakayeua nafsi ambayo ipo katika mkataba, ipo katika dhima, ameingia katika nchi kwa mkataba, kuna visa pale kajaza, akaruhusiwa ingie, ndio taratibu wa nchi. Halafu mtu akatokea akamuua mtu huyu, hakuna nafsi ambayo itakayemuua mtu huyu isipokuwa Allah ataiharamishia pepo nafsi hiyo, na wala harufu yake hataweza kuipata mtu pepo, na wala harufu katika uhai wake. Nafsi, sikwambii mtu ambaye anamuua Muislamu mwenzake, anamuua pengine shekhe, mtu anafundisha watu dini, anawaelekeza watu katika dini ya Allah azza wa jalla, akawa anaonekana huyu ndio kizuizi katika kuendea mambo yetu Waislamu kuungana kwa ajili ya kutetea matatizo yao na kujigomboa katika yale mabalaa yaliyowakuta. Akaonekana huyu kwa kuwa anarejesha watu katika aqida, anawaambia watu warejee katika tauhid, watu warejee katika sunna, ndio i'tisam ya hadhihi al-umma, kufungamana na kuwa pamoja umma huu. Wakamwona huyu ndio kizuizi, wakamuua, kama anavyofanya baadhi ya watu ambao ni mahawarij. Ndugu zangu, katika kundi baya ulimwenguni ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja kwa uwazi, ambao ni sharru qatla tahta adimi sama, ni watu wa ovu waliouawa katika chini ya mbingu, ambao ni kilabu ahli nnar, ni khawarij. Hawa ni wale ambao waliotoka kwa nani? Walianza kutoka kwa Uthman na Ali radhiallahu anhu. Wanataja maulama juu ya muhawara na nikashi iliyopita baina ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu na khawarij, wakati wapo katika fitna ya sahaba wao kwa wao, Allah waridhie wote na wasamehe, pakatokezea kundi la watu likatoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na wakasema kwamba Ali sahaba sihiru nabii sallallahu alayhi wasallam, mkwe wa Mtume, kwamba amekuwa kafiri na amirtadi, na wakaa tayari wa kumpiga vita huyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib akamtuma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu an abi, ende katika sehemu ya jua na harawani, ajadiliane nao na awakinaishe kwa hoja juu ya uovu na batili waliokuwa nayo. Ali ibn Abi Talib alipomtuma Abdullah ibn Abbas, yakaenda kule Abdullah ibn Abbas, Allah mridhie na baba yake, alipofika akawauliza ma naqamtu ala sihri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal muhajirin wal ansar wa alayhim unzila al-Quran وليس فيكم احد من اصحاب رسول الله كتجاني من امتيا دوساري مكو ومتومه كذلك انا مهاجرين انا انصار ambao kwa wao ndo Qur'ani imeteremka, na kati yenu nyinyi makhawarij nyote hakuna yoyote katika sahaba wa mtume wa Allah. Wakamwambia sisi tuna mambo matatu kwayo tunamkufurisha Ali na kuatia dosari ambao wako pamoja naye. Wakamuuliza, akawauliza ni mambo gani hayo? wakataja mambo yao matatu. Wakamwambia jambo la mwanzo, hakama ar-rijal fi hukmi Allah. Ali ibn Abi Talib amewafanya mahakimu watu katika hukumu ya Allah baada ya kutokezea vita vile baina Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu na Ali ibn Abi Talib. Masahaba alipotaka kusuluhishana wao kwa wao, huko akatoka Amr ibn al-As kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib, kwa Muawiya ibn Abi Sufyan, na huko akatoka Abu Musa al-Ash'ari, waende wakafanyiane hukumu na kusuluhisha jambo. Wao kwa jambo hili wakamkufurisha Ali, wakasema hakama ar-rijal fi hukmi Allah, fi hukmi Allah. Na Allah anasema inil hukmu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ni ya Allah. Wakamwambia vipi, ni hili tu? Hadhihi wahida, hili ni moja, leteni jingine. Wakamwambia huyo Ali ibn Abi Talib qatala walam yasfi walam yakhna, wakikusudia katika mawqi'ati al-jamal. Ali ibn Abi Talib aliingia katika vita, akapambana, hakuchukua masuria wanawake kwa kufanya mateka masuria, na wala hakuchukua ngawira. Ikiwa wale alopigana nao inkanu mu'minin fala yahillu qitalu, alopigana nao ikiwa ni waumini hakuwa halali kuwapiga vita wale, wa inkanu ghairu mu'minin, na ikiwa si waumini, ikiwa si waumini, kwa nini asichukue ngawira zao? Kwa nini asichukue ngawira zao? Akaambia hadhihi thania, leteni la tatu. Wakaambia la tatu, maha nafsahu amira almu'min. Wakati mjadala ukiendelea vile, amelifuta jina lake yeye kwa ni amiri almu'minin, ameandika mwenyewe kwamba yeye si amiri almu'minin, akafuta ili sulhu ipite. Ikiwa yeye si amiri almu'minin wa amiru alkafirin, tazameni shuku walizozikamata watu kwazo, wanatoka kwa mtawala, wanatoka kwa sahaba mtukufu, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia masahaba hawa, yahtaqiruna salatakum ila salati, mtakuwa nini mnajidharau sala zenu mkilinganisha na sala zao. Makhawariji ni watu ambao wenye kupita katika kufanya ibada, lakini yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya, wanachopoka katika dini kama vile ule mshale unapopita kutoka kwa yule mnyama kiwindwa kile, unapita unakulia unatoka kushoto, ndipo wanapotoka katika dini ya Allah. Ndugu zangu, itikadi mbovu ambayo mtu anaijenga lazima ndani yake kuwe kuna shubha. Huwezi kumkuta Muislamu aliobeba itikadi mbovu akawa yuko tu hivi hivi anafanya mambo kama vile anafanya mzinzi au anaofanya liwafu au mlevi. Mlevi pamoja na ulevi wake anajua analifanya kama ni jambo la bafu, na ndio maana ikawa albid'at ahabu ila iblisi min almasiya, bid'a inapendezwa zaidi kwa iblisi kuliko maasi. Iblisi akimwona mtu anafanya maasi hashtuki na hafurahi kuliko anapomkuta mtu anafanya bid'a. Kwa nini? Kwa sababu bid'a, bid'a mtu wake yeye mwenyewe anadhania kwamba anafanya jambo jema. Al-asi yurja lahu an yatub, anafanya madhambi anatarajiwa atatubia. Ukipata mtu anakuambia ustazi, niombe dua, niombe dua nitaacha, niombe dua nitarudi, lakini mfate sahibul maulid, mfate mtu wa maulidi, mfate mtu wa maandamano, mfate mtu wa kujilipua, mfate mtu mwenye kuitakidi itikadi ya kikhawariji ya kiibada. Juu ya yale aliyokuwa nayo utakuwa nayo umepotea. Wewe ndio ambaye umekuja na mapya. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaitakidi kinyume na itikadi ambayo iko sawa, halafu sasa anajiona yupo katika usawa juu ya jambo hilo. Ndugu zangu, tazameni ulimwengu huu leo, tazameni ulimwengu. Waislamu wamekuwa na hali mbaya na hali ngumu kwa sababu ya watu kushika fikra zisizokuwa sawa. Watu wakakaa katika maredio au matelevisheni wakawa wanapokea tu kila kinachosemwa kwa njia ya hamasa. Mtu kamsikiliza fulani anaishajihisha watu kujilipua, anaishajihisha maandamano, anaishajihisha juu ya mambo fulani, yani hii dola nchi za kikafiri hizi haifai kuishi, toka hama, ingia pale, vaa bomu, jiripue. Ikawa watu wanayabeba yale mambo, wallahi, katika namna ya kuleta madhara makubwa katika jamii ya Kiislamu, ya kuleta madhara makubwa katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo katika jambo la kulipa umuhimu ni kuhakikisha tunarejea katika akida iliyokuwa sahihi, kwa sababu tunahitaja madhara ya akida mbovu. Tunataja madhara ya akida mbovu, araftu sharra liya li sharri bal litawaqqi wa man la ya'rifu alkhayra min alsharri au alsharra min alkhayr yaqa'u fi. Umetaja shari kwa ajili ya mtu kujikinga nayo, lakini yule ambaye haitambui shari katika khair hawezi kutofautisha, anaingia katika shari. Na ndio maana sahabiyun jalil Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu waardah anasema kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr wa kuntu as'aluhu an sharri makhafatan an yudrikani. Watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya mambo ya shari, mambo ya khairi. Ya Rasulullah, ayu al-amal ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, ayu al-amal afdal? Ya Rasulullah, akhbirni an al-amal. Wanakuja masaba ya Rasulullah, amali gani napendeza mbele ya Allah, amali gani ni bora mbele ya Allah, kadha wa kadha. Mtume anawaambia kuna hili, kuna hili, kuna hili. Kila mmoja anamwambia kwa hali yake. Anasema wa kuntu as'aluhu an sharri, na mimi nilikuwa namuuliza ya Rasulullah kuhusiana mambo ya shari, makhafatan an yudrikani, kwa kuogopa kuja kunifika ile shari, kwa kuwa lazima tumwabudu Allah na tujiepushe na ushirikina, lazima tujipambe na sunna na tujiepushe na bid'a, lazima tujikite katika taa na tujiepushe na maasi. Useme kwamba mimi naulizia khairi tu nipate kuzifanya, lazima ujue shari ili kuepusha nayo. Kwa hiyo utapojua akida ya Kiislamu iliyokuwa ya sawa, lazima ujue itikadi ambayo ni bathi ili kujiepusha nayo, na madhara yake ni makubwa katika jamii ya Kiislamu. Wallahi, hakutoka kijana wa Kiislamu anayetegemewa na wazazi wake akaingia katika treni, akaingia katika basi, akavaa ya kuvaa, akajiripua, isipokuwa kwa itikadi mbaya aliyopambiwa na watu wake na kubebeshwa nayo katika moyo wake, kisha ikamsukuma katika kulifanya. Hakuacha Uislamu, itikadi iliyokuwa ya maumbile katika Uislamu wake, ya kuwapenda masahaba wa Mtume, ya kuamini kwamba Uislamu ndio dini, ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka akawa na watusi masahaba, akawa anasema vibaya masahaba, akawa amejikita katika ushia ambao ni dini ya batil, isipokuwa kwa itikadi iliyotengenezwa mbovu na kutiwa katika nafsi yake. Hakutoka kijana wa Kiislamu akawa anamchukia Uthman radhiyallahu anhu na kuitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe na kuamini ya kwamba anayefanya madhambi anatoka katika Uislamu, akazibeba itikadi za maibadhi makhawarij alqaada ambao wako yabuthuna hadhihi sumum fi mujtama'i alislamia, wakawa anazisambaza na kuzieneza sumu zao hizi katika jamii ya Kiislamu, isipokuwa kwa itikadi iliyotengenezwa katika nafsi yake. Akawa ameibeba itikadi hiyo, akatoka kwa kujifakharisha, akawa mpaka mwanawe anakataa kumwita Uthman, akawa anaamini maneno ya Allah ambayo Allah takallama bihi harfan wa sautan, Allah amezungumza kwayo kwa herufi na sauti, hakuweza kuyasema maneno hayo kwamba ni kiumbe, Allah amekiumba, isipokuwa kuna itikadi imepikwa, imetengenezwa na ikawekwa katika nafsi yake. Atharu al-aqidatu al-bathila, na hii ni athari ya itikadi mbaya. Haikuja kwa bahati mbaya, ndugu zangu, imetengenezwa. Watu wa dunia wanawatengeza watu kwa yale ambayo wanaitakiki. Unamkuta mtu ana uzalendo na chama chake na timu yake na kampuni yake, au mwingine ana uzalendo na ukabila wake, kwa sababu amekitwa, amesomeshwa, ameona katika jamii jambo hilo. Kwa nini wewe Muislamu usipambane kwa kuwa unajua hii ndio dini ya haki na njia uliyoishika ni njia ya haki, ukalazimiana na akida? Mtume sallallahu alayhi wasallam makatha fi Makkah 13 sana yad'u an-nasa ila tauhidillah azza wa jalla, alikaa miaka 13 akiwafundisha watu aqida, akiwafundisha watu tauhid, kwa sababu ahli sunna wal jamaa wanaamini hata kama mtu matendo yake atakuwa mengi, hawashughuliki na matendo ya mtu midamu aqida yake ni batil. Mtume alipowataja makhawarij, alipowataja makhawarij, anasema mtume akanasema mtazidharau sala zenu kulingana na sala zao, wallahi watakuwa ni watu ambao wenye kufanya ibada. Abdullah ibn Abbas alipoenda kufanya nao munadhara, anasema sijaona watu ambao ashaddu ibadatan, wenye ibada nyingi kuliko wao. Lakini kilichoangusha nini mpaka mtume akasema ni kilabu ahli nnar, mbwa watu wa motoni? Kwa nini? Kwa akida walioibeba ndani ya nafsi zao, wakajiona wao ni bora kuliko mtume wao, wakajiona wao ni bora kuliko masahaba waliobashiriwa pepo wa mtume, wakawaua masahaba. Bali mmoja wao akaja kumsifu yule aliyemuua Ali ibn Abi Talib, akamsifu kwamba ni mtu ambaye amepata daraja mbele ya Allah kwa ile itikadi mbovu aliyobebesha. Kwa hiyo msingi wa mambo yote, ndugu zangu, at-tarbiyatu al-islamiyya fi al-aqidati as-sahiha, hii jamii ambayo tuko nayo hatuwezi kuibadilisha kwa mapanga wala vita wala maandamano wala watu wakawa wanasimama katika mimbar kwa kuhamkwa kwa kusema na kutaja tu madhara au yani yale matatizo ya wasibu wa Islam au kudhulimiwa kwa ikiwa ni peke yake tu jambo hilo. Lazima kuwe na jitihada ya kuufundisha umma, jamii ya Kiislamu ikawa inalelewa katika mazingira ya dini. Na tizameni katika jamii, hapakuwa na ushia katika miji, lakini pakafunguliwa mataasisi, wakasomeshwa watoto wadogo, wakatolewa wengine wakapelekwa mbali, waje kuipinda, yani waje kuikufuru dini ya Allah katika miji hiyo. Na haya kafanikiwa, na watu wakawa, kwa kuwa watu wamelelewa na kuingizwa katika itikadi batil. Sasa lazima Muislamu ailee nafsi yake katika kuyatafuta yale ambayo ya kumpa radhi mbele ya Mola wake. Na tumesoma mwanzoni wa muhadhara aya Allah aliposema ameumba uhai na umauti, lengo ni lipi? Watu wafanye matendo mengi katika dunia? La, ayyukum ahsanu amala, Allah anachokitaka nani kati yenu nyinyi atakayefanya matendo mazuri? Na mtume sallallahu alaihi wasallam alimkamata Aba Dharri akamwambia, la tada'anna dubra kulli salatin an taqula, usiyati kila baada ya sala kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ewe Allah nisaidie juu ya kukutaja wewe na uzuri wa kuabudu wewe, wa husni ibadati, a'inni ala dhikrika wa shukrika, na kukushukuru wewe, wa husni ibadatika. Allah azza wa jalla anachotaka ni matendo mazuri, na Muislamu ili utende matendo mazuri, al-amalu salih, ambayo ndio sababu ya mja kupata mafanikio mbele ya Mola wake, kuwe na alilmu, alilmu nafi', elimu yenye manufaa. Kadhalika al-amalu salih, kufanya matendo mema, na matendo mema aswabuhu wa akhlasuhu, yalosibu zaidi na yale yalofanywa kwa ikhlas. Tendo lilosibu, mtume wa Allah kalifunza, kalielekeza, kalifahamisha, wakalifanya kwa msingi wa sawa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, huo msingi wa dini yetu. Amali yoyote unataka kuifanya upate radhi ya Mola wako, awe kaifanya Muhammad, kaifundisha Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hayo ndio ambayo Allah alikutaka. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kadhalika amali hiyo kuifanya kwa ikhlas, uwe umemkusudia Allah azza wa jalla, kwa kuwa Allah hataki ushirika katika jambo la kuabudiwa yeye. Ana aghna ash-shuraka yani shirki, mimi ni mkwasi wa washirika kwa jambo la kushirikishwa. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, yoyote atakayefanya amali akashirikisha mwingine asiyokuwa mimi katika amali hiyo, namuacha na shirki yake, haina malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Al-aqidatu as-sahiha ndio dafi'u yadfa'u al-insan ila al-a'mal as-salihah, ambayo ni sababu ya kuingia katika pepo, matendo mema. Fan-nasu yaqtaribuna ila Allah azza wa jalla bimiqdari a'malihim, kwa kuwa watu wanakurubia kwa Allah kwa mujibu wa matendo yao. Wayabta'iduna 'anillah, na wanakuwa mbali na Allah azza wa jalla kwa kufanya mambo maovu, kwa kuwa Allah hatazami matendo, hatazami sura zetu wala rangi zetu, wewe ni Burundi, wewe ni Mtanzania, wewe ni Mwarabu, wewe ni Mswahili. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hatazami nyoyo zenu, itikadi yako ni ipi? Kwa kuwa kuna baadhi ya matendo mathalan anaweza mtu akayafanya ikawa moyo wake unaitakidi kwamba ni haramu, lakini analifanya kwa sababu ya shahwa ya nafsi, wallahi akabakia katika Uislamu na dhambi aliyoifanya. Na kuna tendo ambalo mje haja alifanya, lakini itikadi yake katika lile tendo kwamba hili jambo ni halali katika Uislamu, akatoka katika Uislamu. Kwa mfano, kwa mfano, riba ni haram, rushwa ni haram, zina ni haram. Muislamu kifanya madhambi haya na kwa ninaqsul iman, mpungufu wa iman, la nukafiruhu nakulu anna innahu kharaja min ad-din, hatumkufurishi tukasema ametoka katika Uislamu, la, lakini nasema ninaqsul iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, yani kamilul iman, mtu anapungua imani yake. Lakini yule ambaye atakayetakidi akasema ulimwengu tulokuwa nao sasa hivi tutaishi vipi bila uzinzi, tutaishi vipi bila riba, kwa hiyo riba ni halali, hata kama hali riba huyu ni kafir. Kwa nini? Bi'tiqadihi anna hadha al-amr halal, kwa kule kuitakidi kwa kwamba jambo hili ni halal. Tazama nafasi, nafasi ya akida kwa Muislamu. Kwa hiyo ni jambo zito. Ulimwengu huu umechafuka leo. Mtu anakaa, ya Rabbi, mimi nakuomba unijalie niwe kama Osama bin Laden. Wewe Muislamu, baada ya kuomba wewe kama masahaba waja wema waliofariki ambao Allah kawaridhia, unajiombea dua na watu ambao itikadi zao zilikuwa mbovu, wakaleta fujo katika ulimwengu wa Kiislamu, ikawa Muislamu muda mwingine anaogopa kutembea na kanzu yake kuingia ofisini. Kwa nini? Kwa sababu ya mabalaa na majanga walioleta viumbe hao. Wallah, nalizama katika mbinu hii mada ya makhawarij lazima ipatikane muda ije kuzungumza. Mimi natoa mifano leo katika athari mbaya. Tazama katika athari mbaya ambayo kijana atakayokuwa nayo katika itikadi. Inafika wakati mtu alikuwa muovu au pengine hakuwa na mambo ya dini, akazinduka akaipenda dini, anaingia katika dini kwa itikadi aliyobebeshwa na mwalimu wake ambaye ni mbovu. Wallahi, wale maulama ambao shabat lihahuhum fi sunna, ndevu zao zimepata mvi katika sunna, mtu ana miaka 30, miaka 40, wengine miaka 50, katika kusomesha, katika kuandika. Maulama kina Sheikh al-Albani amekufa na miaka 80, au leo katika Sheikh al-Luhaidan wana miaka 90, Sheikh al-Fawzan, Sheikh Arabi wana miaka 80 na karibu ya 90. Kina Sheikh Hasan al-Banna amekufa juzi, al-Marzuq Hasan al-Banna amekufa na miaka karibu ya 100. Hawa miaka yote toka utoto wao wapo katika dini, wanaishughulikia dini, wapo katika sunna, wanaiami sunna. Anakuja mtu kabadilika juzi kwa ile itikadi aliyobebeshwa, anaona kwamba hawa ni umala usalati, hawa ni vibaraka, hawa ndio makafiri wa mwanzo wa kumalizwa. Juzi alikuwa anavuta bangi, leo kishaingia katika dini, ana mapenzi makubwa ya kuwashinda hawa watu ambao miaka umri wao unakatika kwa sababu amesema msiandamane. Maandamano sio katika Uislamu. Kwa sababu amesema msijiripue. Kujiripua sio katika Uislamu. Acheni haya mambo ya siasa. Siasa hizi si katika dini ya Uislamu. Yaani takaddumu fil fukya. Watu wakawa wanajiweka mbele katika kutoa fatwa. Anaona kwamba yeye analoliwaza katika akili yake ndio sahihi. Itikadi mbovu aliyobebeshwa. Kaitakidishwa kwamba yeye ana uwezo wa kulifikiria jambo na kujua sahihi wake kuliko maulama. Na Allah ametukataza ndani ya Qur'an, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu, wenye kujua. Na katika madhara ya ujinga, miongoni mwa madhara ya ujinga anataja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, amesimuliwa kutoka kwake, miongoni kafa bil ilmi sharafan ay yantasib ilayhi man huwa bari'un. Inatosha ilmu kuwa ni utukufu kujinasibisha nayo ile ambayo yuko mbali. Hana ilmu lakini mbona sisi tunajua bwana? Tumesoma, hamna kitu. Hii peke yake inatosha kwamba ilmu ni kitu cha maana. Wakafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Na ujinga inatosha kwamba kuwa ni kitu kibaya kujinasua, akajichomoa yule ambaye yuko katika ujinga. Mesi mjinga bwana, lakini hajui kitu. Suratul Fatiha haijui kuisoma. Sasa kuna watu wamepewa itikadi ya kuona kwamba hawa maulama hawana kitu. Wao wana uwezo wa kujitanguliza mbele. Masala dini, masala mepesi. Mesi ya soma lakini undanganyi. Wewe mjinga aliyajua ndio ni vipi? Ndugu zangu, jamii, wallahi tusipofanya jitihada ya kuwalea watoto wetu katika mazingira ya dini na kuwakuza katika itikadi sahihi za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuipenda masahaba, kuupenda Uislamu, kuipenda Qur'an, tukamwacha mtoto wako na ABCD yake, atachukuliwa na Shia, atachukuliwa na Maibadhi, atachukuliwa na marafidha, yani masufi, bali atachukuliwa na manasara kabisa. Wewe utakuwa na uko katika mambo ya dini, mtoto hana habari ya dini kwa kukosa itikadi nzuri ya kuwalea watoto katika mazingira ya dini. Kwa hiyo lazima turejee katika usawa wa dini. Wallahi yote yanatokezea katika ulimwengu kwa ile itikadi mtu ambaye yuko nayo. Si mnaona jamani, kuna mtu yetu miaka imefungwa tu, basi anafanya jambo la ajabu lisiloeleweka kwa sababu kuna msukumo ndani ya nafsi yake. Kuna mtu chama chake kimeshindwa tu, anaitoa nafsi yake kwa sababu ya kilichomo katika nafsi yake, katika msukumo wa lile jambo. Kwa nini sisi tunamwamini Allah aliye juu? Tusiwe na akida zilizokuwa nzuri, ikawa unaitoa mali yako, unatoa wakati wako, unatoa nguvu zako, unapambana kuamini kwamba kuna maisha baada ya hapo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baina wa baina turjuman, hakuna yote miongoni mwenu isipokuwa atasemeshwa na Mola wake wakati ambapo kuna baina yake na baina Allah mkalimani, wa kumwambia kwamba hapa pana kusudiwa hichi. Fayandhuru aymana minhu, hadha wa pande wa kulia, fala yara illa ma qaddama, hatokiona isipokuwa alichokitanguliza. Wayandhuru asma'a minhu, hadha wa pande wa kushoto, fala yara illa ma qaddama, hatoona isipokuwa alichokitanguliza. Wayandhuru amamahu au tilqa waji, fala yara illa an-nara fi qawaji, hadha mbele yake tuona moto tu na rindima. Fattaqullaha walau bi shirkati taqwa, mogopeni Allah hadha kutoa upande wa kokote. Kwa kweli haya ndio ambayo tunakusudia kwa ikhtisar kumalizia ule mhadhara ulioanza muda wa mchana juu ya umuhimu wa itikadi. Na haya tumetaja baadhi ya mifano, ndugu zangu, juu ya madhara ya itikadi mbovu katika jamii za Kiislamu. Itikadi ndio kila kitu, akida. Mtume aliwalea masabati katika akida, baadaye akawa ni wenye kutenda. Walifanyia kazi, wa kuli imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu, walifanyia kazi. Masahaba walikuwa ni watu ambao wenye kufanya matendo mengi na watu ambao walikuwa katika hofu, ni watu ambao wako juu zaidi, kama anavyosema Ibn Qayyim, wa man taamala ahwala sahaba wajadahum fi ghayati al-amal ma'a al-khawf min Allah ta'ala wa ta'ala. Atakazingatia hali za masahaba atakuta ni watu ambao walikuwa kimhofu Allah sana na wakitenda matendo kulikuwa kuna msukumo wa itikadi. Kabla ya hapo walikuwa ni watu wajahili, walikuwa ni watu ambao hawana elimu, walikuwa ni watu ambao wapo katika jahiliya, lakini Allah akawapa imani ambayo ni msukumo wa itikadi ile kwa njema aloifanyia kazi Mtume katika kuelekeza na kuwapambana nayo na kuwafundisha. Bila kuchukua muda, nipende niishie hapa, na insha Allah sisi ndugu zenu tumekuja kutoka miji ya mbali, tunaacha familia zetu, ndugu zetu, tumekuja kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, kukumbushana ndugu zetu. Kwa hiyo tunataka tuwe pamoja na nyinyi katika yale ambayo Allah atakayotuwafikisha, na watu wajitolee katika hili kutoa muda wao. Toa wiki moja, wiki mbili, sio muda mkubwa, wiki moja, wiki mbili, unaukata shughuli zako unazikata kwa ajili ya Allah. Wallahi usipokata umri wako hapa katika mambo ya khairi, ya kukata katika mambo ya shari, itakuwa ni hasara kubwa siku ya kiyama. Na sallallahu alaihi wasallam ta wa alaihi. Naam.